السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نشكر أخانا الفاضل شيخنا أبا الفضل قاسم مفوتة بن قاسم حفظه الله بهذه المحاضرة القيمة المفيدة. وكويلي تنمشكور لغيتو مجنويتو الشيخ أبو الفاضل حفظه الله kwa muhadhara huu mzito ambao ametupa faida nyingi katika muhadhara huu. Ndugu yetu Abul Fadhil leo ni siku ya tatu anatoa mihadhara mbalimbali, ameanzia Mombasa akaenda Kikoneni, jana nzima alikuwa akizungumza na leo amemalizia hapa Msambweni. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe afya nzuri na ampe umri mrefu katika taa ya Allah, pia amzidishie ilmu yeye na familia yake. Ndugu zangu, watu wa hapa Msambweni, kama alivyosema Sheikh Abul Fadhil kwamba muda huu si wa muhadharat, kwa hiyo mimi nitasema labda dakika mbili tatu tu, kutokana na kwamba watu wamechoka na pamoja na faida nyingi walizozipata sitaki kuharibu na kuchafua faida hizo mlizozipata. Lakini pia nataka tu kukuelezeni kwamba ad-da'wa salafia, da'wa hii ndiyo da'wa halisi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, na hii ni da'wa kongwe, si da'wa mpya kwamba ameileta Abul Fadhil leo hapa Mombasa au hapa Msambweni. Hii ni da'wa kongwe, da'wa iliyoanza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa aya nyingi. Katika moja ya aya hizo ni aya ya suratu Tauba, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله anasema na wale waliotangulia wa mwanzo katika Uislamu ambao ni muhajirin na ansar na wenye kuwafuatia hao kwa wema, hao Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah, na Allah amewaandalia mabustani ambayo mbele yake kuna mito, hali ya kuwa watakaa milele humo. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah katika aya hii, walladhina ittaba'uuhum biihsan, baada ya Allah kuwaelezea masahaba hawa muhajirin na ansar, alafu akasema na wale wenye kuwafuatia hao kwa wema. Sheikh Muhammad Amani al-Jami yakul haulai salafiyun, wenye kuwafuatia hao masahaba kwa wema ni wenye kujinasibisha nao ila yaumi al-qiyama. Kullu man intasaba bihaulai sahaba yadkhulu fi hadhihi al-aya walladhina ittaba'uuhum biihsan allahumma ij'alna wa iyyakum minhum. Wenye kuwafuatia masahaba kwa wema katika i'tiqadi, katika manhaj, katika muamala, katika ibadat, katika akhlaq, Allah pia Subhanahu wa Ta'ala atawaridhia na atawaandalia mabustani hayo ambayo hupita mbele yake mito. Kwa hiyo da'wa hii ni da'wa kongwe, imeanza kwa aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akahimiza kuwafuata masahaba na kusema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu wa karne yangu, masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanawafuatia hao tabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanawafuatia hao atba'u tabi'in. Mtume akiwasifu hawa as-salafu salih kwamba watu wanatakiwa wawafuate hawa. Kwa hiyo da'wa hii imeanzia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wa ala rasihim al-khulafa'ur rashidun al-arba'a at-tabi'un atba'u tabi'in, kina al-a'immatu al-arba'a, al-imamu Abu Hanifa, al-imamu Malik, Al-Imamu Shafi'i, Al-Imamu Ahmad, na wengineo kina Al-Auza'i, na wengineo mpaka asri yetu hii kina Sheikh Al-Albani, kina Sheikh Abdulaziz bin Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Muqbil Al-Wadi'i, na wengineo mashekhe wote wako katika da'wa hii na wanaihimiza da'wa hii. Kwa hiyo da'wa hii ni kongwe. Ulaika abai faji'ni bimithlihim idha jama'atna ya jarirul majami'u. Nani baada ya hao? Nani baada ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume na masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in na wengineo kina la aimatul arba wataka nini? Baada ya kwamba hawa wote wanahimiza da'wa hii, wataka nani tena? Sasa kuna watu, baadhi ya watu wanasema, ah, mbona tumeletewa sunna hapa Sheikh Abdullah Saleh hatukumsikia hii? Mbona Sheikh Nasr Khamis hafidhahullah, mbona hatujamsikia na da'wa hii? Mbona mmekuja nao nyinyi? Hawa haikuwafikia da'wa. Da'wa hii haikuwafikia hawa, ndio maana hawakuilingania. Wala sikuwakosea nikisema hivi. Nikisema hivi si kwa maana nawafanyia dham, nawafanyia rad, la, nasema da'wa haikuwafikia hawa, ndio maana hawakuilingania. Lakini ikiwafikia da'wa hii pia na wao wangeilingania. Kwa hiyo si ushahidi, si dalili kwamba Sheikh Abdullah Saleh hakuitoa da'wa hii wala Sheikh Nasir hakuilingania da'wa hii, hiyo si dalili. Baada ya kutaja hawa maulama na as-sahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, wataka mtu mwingine tena zaidi ya hawa? Wewe nani tena? Kama huwajui hawa salafu saleh na al-a'immatul arba'a kina al-Bukhari kina al-Muslim, wataka watu wengine zaidi ya hawa? Kwa ndugu zangu, hii ni da'wa kongwe. Kwa hiyo watu wa Msambweni lazima wabadilike. Hii ni da'wa kongwe, ni da'wa kila Muislamu anatakiwa afuate da'wa hii, kwa sababu ndiyo haki, ndiyo da'wa iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna na kalamu al-a'imma. Hii ndiyo da'wa iliyo na dalili. Da'wa nyingine zote hazina dalili. Siji Ansaru Sunna, Ansaru nini, wote hawana dalili. Mwicheni huyo Barahiani hapa ajitoe dalili ya da'wa alionayo, da'wa ya Ansari Sunna. Hana hata dalili moja. Ni uhizbia mtupu. Ni mubtadi'a. Ansaru Sunna ni mubtadi'a kama wengine, sema wao hawapigi madufu tu, lakini wana bid'a nyingi. Kwa da'wa hii ndiyo da'wa salafia, lazima muwe katika da'wa salafia ala aljada. Lakini pia Sheikh Abul Fadl hafidhahullah ametaja kwamba da'wa hii ina tamayuz, da'wa hii ina tamayuz. Tamayuz yenyewe ni lazima wale duat ni wale wale wanaotoa da'wa hii salafia. Kama mtaka kuwa katika da'wa salafia ala aljada, lazima mzingatie kila da'ia anayekuja ni da'ia anayelingania da'wa hii salafia. Sio kila mtu, sio kila mtu mumkaribishi hapa. Akija Muhammad nani, sio yule nani yule, si Muhammad nani yule mganga, mamruhusu. Sio hivyo, sio da'wa salafia. Mtavurugwa, mtavurugwa vichwa vyenu. Kila anayepita hapa akaribishwa. Na ndio maana wanakuja kutukana kina Sheikh Rabia hapa. Kina Sheikh Rabia hapa ametukana katika meza hii hii. Na mnamjua wale mtukana Sheikh Rabia, tukamfanyia radi, kwa sababu nyinyi ilikuwa hamjui usalafia. Sasa mmejua usalafia kwamba una tamayuz. Si kila da'ia anakaribishwa. Si kila rafiki yake Sheikh Mahmud, ha basi leo tutolee muhadhara. Sio hivyo. Da'wa salafia sio hivyo. Naam, kila rafiki yake Sheikh Mahmud, lakini akiwa ni da'ia salafia. Lakini sio hivi tu mganga tu kila anayepita ni rafiki yake Mahmud, ha basi mpisheni bwana. Ya tutolee leo kidogo. Sio hivyo, mtakuja kuchanganywa vitu vyenu. Kwa ndugu zangu, da'wa salafia ina tamayuz. Da'ia salafia ndiye anayetakiwa akaribishwe. Ibn Sirin rahimahullah yaqul inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu hii ni dini, waangalieni wale mnaochukua dini yenu. Si kila mtu tu mwenye kofia nzuri na jikanzu na jikoti akaribishwa, sio hivyo. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu. Huu ndio usalafia, huu ndio usalafia halisi. Sio kila mtu tu mnachukua da'wa kwake, la. Barahiani akija na gari zuri hapa karibishwa, sio hivyo. Sio da'wa salafia. Yule ni mubtadi', ni hizbi adhim, bali harbun ala da'wati salafia. Vipi mnamkaribisha mtu ni harb ala da'wa salafia, atukana maulama? Mtamkaribisha vipi mtu huyo? Maulama wa kisalaf awatukana, atukana manhaji nziba hii, kwamba hakuna usalafia, ni majadila majadida, sijui majanini, sijui huyo. Pia mtu akaribishwa akatoa kalima mtu namna hiyo? Kwa ndugu zangu, badilikeni. Asalafia hiya alislam, walislamu huwa salafia. Usalafia ndio uislamu, ndio uhalisia wa uislamu. Kama mtaka uislamu halisi ni usalafia, sio uhizbia na uansari sunna. Ondoeni jambo hili katika vichwa vyenu. Ndugu zangu waislamu, nilitangulia kusema kwamba huu si wakati wa muhadhara na akili zimechoka, nisije nikawachanganya kwa maneno yangu haya mengi. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa.